Чорна ніч гула під тугим вітром. Вучетіч нюхав кокаїн. Йому не хотілося говорити, але він набрався духу і запитав. «Де душечка Гоша? Повинен бути на дачі?» «Скоріш за все, вже там», – відповіла Ілона. «Ну і осінь», – знайшовся Вучетіч. «Він мертвий?» – несподівано запитала Єва. «Мертвіше не буває. Мертвіший за всіх своїх предків. Чумирло». Другу половину весни Лаврентій доліковувався у соснівській лікарні. Лікарнею називався одноповерховий сарай сірого кольору, що колись призначався для хіміків та зеків. Але якось воно повелось, що туди і надалі запихали найупослідженіших громадян. А ще далі, з інфляцією, добру частину передмістя. Лікарню ту називали підаркою або собачим місцем. Собачим його називали тому, що місцина ця невідомим чином приваблювала з усіх закутків собак для злучок. Ще у повоєнні часи місцева пацанва задля розваги розстрілювала з рогаток і самопалів псів і сучок, що нюхались і легались на пустирищі у незвичайно великих кількостях. Трохи пізніше, коли на пагорбі піднялась тіни ця знаменита будівля, хворі визбирувались на крихітних балкончиках, щоб половити гав і потішитися собачим щастям. Вони курили, з відстороненим виглядом чудувались одноманітності природних методів. А от чому підарка, то, напевне, з великої неприязні до самої лікарні. А ще, можливо, причиною назви стала репутація головного лікаря Миколи Санича, зовсім бездарного, але з великими естетськими уподобаннями і непомірною любов'ю до осіб чоловічої статі. Половину весни за перегородкою, якраз поруч із ліжком Лаврентія, Микола Санич содомствував із молоденьким батюшкою Епіфаном, якому власноруч висмикнув на пальці ноги врослого нігтя. І тому той уже другий місяць знаходився на стаціонарному лікуванні. Вони пронизливо пищали, мов ті щурі, часто пристрасно шепотілися, майже захлебуючись, іноді істерично лаялись, галасували переважно вночі, коли збуджувалися до неймовірного. Тоді із-за тоненьких картонних перегородок чулися кінокартинні айки та зойки. Цілі тиради слів, що нагромаджувались купою, перемішуючись із дивними екзотичними назвами, соснівським, навіть столичним мешканцям незрозумілими, як назви кратерів на місяці, і знайти їх все одно, що нужник на Хрещатику за нічного часу. Микола Санич мав зовсім неестетичну зовнішність. Кавалки сірки вилазили з вух, кущисті ніздрі, сльозливі вибалушені сірі очі, рідке сиве волосся, котре він намагався вифарбувати у каштановий колір. Єпіфан був худеньким, майже підлітковим, із впалими грудьми, ріденькою борідкою, сумирним поглядом світлокарих очей. Удень він щось набожно бубонів на своєму ліжку, а вночі вештався, мов той сомнамбула, вузьким коридором з прогнилою підлогою, віконцем, що сліпо мружилось десь під самою стелею. Єпіфанії у лікарняній їдальні отримував найкраще, тому попа недолюблювали. Особливо дві дебелі, мов кимось однаково зліплені, бабери – Ніна та Ася. Здорові ті листі, весь час піт лився з них градом, тримаючи по білому батону у руках. Вони гучно, крізь набиті роти, на усю палату перегукувались, закінчуючи кожне сказане речення «Тю! Тигля, яке чмо!» Чутливий Єпіфаній оте «Тю!» приймав на свій рахунок. Проходячи до своєї окремої кімнати через палату перегороджену ширмою, одна половина для чоловіків, друга для жінок, він прискорював крок, і його щоки і так червоні робилися буряковими.